Astizkenoz esperientzia bat. Franklin efektia edo etxaiat nula manipulatu dugu iaipatuko egunkuan. Hasi beno lehen nur da Benjamin Franklin. Balin bae, izena zerbait eraiten deizie hainbestegien Amerikar kulturaz beteik, estatu batuetako sortzailetan izan da hau. Bena ebai, idazle, asmatzaile eta imprimatzaile, horrez gain literatura hanitz maite zian. Bena biltzar legegilean bazian etxai bat. B kontrako iritziak usutan emaiten zutinak, ordin gutun bat idea bidaltzen dio, nun eta galte egiten dion, ea libru bat prestatzen ahaldian. Jabeden libru bitxi eta ara. Bat. Etxaia balakatuk edo aminat harrotuk prestatzen dio eta aste bat behantago libria arra igorten dio eskertzeko hitz batekin batetan. Aste sumait behantago bergelan topatzen dielaik, etxaia juiten da Franklin gana, lehen ze xuxenka mintzatzen zaio eta ondotik lagun bilakatuko dia eta laguntasun hau hiltzila arte jaunen du. Agitutakua kumprenitzen da disonentzia kognitiboai esker. Hau delaik buian ukeiten ahaldugun bug edo arazo handiena, pentsaeraren lau errorea, eraiten ahaldena. Zale-zali espikatzeko egunozko tasunin, eseatzen dugu gue pentsaera, gure ekintzak, gue sinesmen eta baloarekin bat egitia. Bena sumaitaldiz, horreka hau hautseik da eta inkompatiblea den informazio batengatik. Hau agitzekun, usutan portaera irrazionalak ondorustatzen dia. Ordin, Franklinen historian, etxaiak bazutin bi kondizio kontra aizienak. Ez dut Franklin bistan flut hoi maite, bena zerbitzu bat egin diot. Ordin, ene hatxarriko posizionamentian egoiten ahaltzen, hor bi aukera bazutin, edo B hatxarriko konizioa kambiatu gabe librien prestatzia errefusatzen ahaltzien, edo bena hoi ez da gehitien artin egiten den zerbait, libru baten prestatzia errefusatzia nurk egunko egunin egiten dut azentako ez da argudioik emaiten ahal. Besten az beste konizio bat sartzen ahal da pentsaeran, bo ondeta den, libru hau ez da untsa edo gaizki idatzi da, edo ez diot balioik emaiten, mena kasu hortan ezen funtzionatzen ahal libria aski araroa behitzen. Edo bestenaz, hatxarriko konizioen kambiatzia bada pada bezala horrekaen atzamaiteko ez da hain astua onfet Franklin hoi. Eta hau ez da konsientzia osoz egiten den zerbait, ez da voluntarioa, bena automatismo kognitibo bat da, horrek eran nahi du Franklin efektia hain sotil edo gaiza sotil eta maltzur bat dela. Bon, hobeki kumprenintzeko behar bada John Jeker eta David Landik ordian esperientzia bat diamandie, 1929an, efektiaen neurtzeko. Ikertiak deitzen dutu esperientzia psikologiko batetan parte hartzeko sos sama baten truk. Horrez gain, bi aktore enplegatzen dutie, bata idazkaiaen errola hartzeko eta bestia zientifikuaena. Azken hau, astapituaena egiten diraik ez da agradable, hitzlarriak eraiten dutu eta izigarri zorrotza da. Pentsatzen ahalduzien bezala azterketak ez du importantzia bena ikertuik dena da arrapostiaen ondotik ema egiten dena. Azterketai arrapostio eman ondotik bakotsai atsegin dinez edo ez azterketa erraiten die beste galtutegi batei esker, bena hau egin beno lehen hiu taldetan zatituik dia. A taldia, kontrol taldia da, azterketaen ondotik sos sama emaiten zaie galtutegiai eta galtutegiai ihardesten die. B taldean, idazkaiak galt egiten du, ea prestik dien, hitzemanik izan zaien sozaen arra utzultzia ikerketa departementia entako. Zenta komprenitzen duzi, e soz mentxetan dia momentu huntan, galt estatiek hunartzen die. C taldean, galtotegia iherde txibeno lehen, zientifiko faltsiak du galt egiten, ea hunartzen dien soz samaen ez hartzia, haik behitu finantzatzen estudioa eta soz mentxetan behita. Galt estatiek horre bai hunartzen die. Ondotik, bete behar dien galtotegian, zientifikoa ebai notatu behar die bat eta hamabien artin eta hor da e Franklin efektia ebilten. Ataldekuek, bat azbestekuan, bos kako sortzi eko nota ezarten die hamabien gainen, betaldekuak aldiz, zientifikoa ye, prefosta betaldekuak aldiz, idazkaia galteiten die laike, sozen utzultzia, lau kakotz lau eko nota emaiten die bat azbestekun, zientifikoa ye. Eta ze taldekuak aldiz, zazpi kakotz bi biologiko nota emaiten die. Betaldien zientifikoen nota apalagoa izatea komprinitzen ahalda, gaiztua behitzen eta ezen halako laguntasunik edo halako hudiantzeik. Mena zientifikoak kalteiten diraik Franklinen ber egoeran jorten gia. Bi pentsaera kontra esan horra dia. Zientifikoa astoa da eta zerbitzu bat egin diot. Disonentzia kognitiboa ordin horra da eta desoreka hunen hobetzeko hatxarreko kondizioak dutut kambiatuko. Bon, behar bada ez da hain astua zientifikoa, behar bada egun txarra baizik ez du eta nota hobenaekin urrentzen du. Gu egunko kronikaen urrentzeko, Simon, prestatzen halditaka itxaro bordaen azken libri haut hoi? Astizkenoz, esperientzia bat.